Plus, ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus, ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseil. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Rebecca Looijen. Goedemorgen. Ook vandaag worden er weer gestrande reizigers opgehaald vanuit het Midden-Oosten. Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways gaat een paar vluchten uitvoeren. Zo worden er bijvoorbeeld Nederlanders opgehaald vanuit Oman. Het lijkt erop dat die vanavond op Schiphol aankomen. Voor hoeveel passagiers er plek is, is nog niet bekend. Zeker twee middelbare scholen in Amsterdam doen aangifte vanwege een actie van Extinction Rebellion. Die heeft vannacht tientallen scholen geblokkeerd door de deuren dicht te lijmen en kettingen om de hekken te hangen. Volgens het Parool zijn sommige lessen daardoor uitgevallen. Extinction Rebellion wil met de actie aandacht vragen voor het klimaat. Ze vinden dat de overheid de klimaatdoelen serieuzer moet nemen voor de toekomst van jongeren. Het kabinet moet snel regels maken voor het gebruik van AI. Dat vindt de privacywaakhond. Want de risico's en problemen door kunstmatige intelligentie zouden alleen maar erger worden. De waakhond geeft een paar voorbeelden bij de NOS. Chatbots die allerlei psychische adviezen geven of stemadviezen geven, grok met die uitkleed-apps. Recent nog de reclasseringen die AI inzetten om te beoordelen of verdachten wel of niet in herhaling zouden vallen. Nou, dat zijn beslissingen over mensen. Dat AI-systeem was fout. En ook zijn er grote zorgen over het gebruik van AI door bedrijven bij sollicitaties. Want sommige algoritmes zouden discrimineren en kandidaten automatisch afwijzen. En leuk dierennieuws dan nog, want het gaat goed met de tijgers. Wereldwijd zijn er de afgelopen jaren meer dan 2000 tijgers bijgekomen en ook worden er vaker welpjes geboren. Er leven nu ongeveer 5500 tijgers in het wild. Maar volgens het Wereld Natuurfonds blijft het wel een bedreigde diersoort en hun leefgebied wordt ook steeds kleiner. Het weer dan nog van Weerplaza. Weer een lekkere dag vandaag met veel zon en maximaal 18 graden. Morgen kan het lokaal zelfs 20 graden worden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 12 files. 4 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug 4 kilometer, vertraging 19 minuten. Grote vertraging op de A15 van Ridderkerk naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 9 kilometer, vertraging is daar 3 kwartier. A28 Hogeveen richting Zwolle tussen de wijk in Nieuw-Leusen 9 kilometer, vertraging 33 minuten. En de A32 Heerenveen richting Meppel tussen Meppel-Noord en Langhorst 5 kilometer, vertraging 20 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,3. Van Echt naar Maastricht bij 251,8. De A7 Heerenveen richting Drachten bij 155,4. Op de A12 twee snelheidscontroles van Zoetermeer naar Gouda bij 19,4. De andere kant op bij 20,7. En de A27 Almere richting Hilversum controle bij 107,6. Ja, het is donderdagochtend. Waar ben je druk mee? Laat het weten. Klok jezelf in de Q-Music app. Ja, en doe dat dan niet met tekst, maar doe dat met een foto. Want op donderdag doen we altijd foto inklokken. Dus misschien zit je van de zon te genieten terwijl je collega achter je hart aan het werk is. Heb je een drukke dag vandaag? Word je net wakker? Nou, laat het weten. Stuur een foto. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup? Welcome to the one and only. The original. Dit is het Foutenuur. Twee ballads, I'll Make Love to You, tegen All Over All I Have to Give. Welke wil je? Stem nu! Q-Music is proud to be fout. Ja, eerst Donny en Marco Schuitmaker. Foutenuur! Q-Music! Is diep in de nacht, zit in een hotel. Ik ben verbaasd dat je me nu nog belt. Ik zeg het gaat goed, maar je hebt me door. Ik voel me het best wanneer ik thuis hoor. Ik ken iets mooiers dan jouw stem. Ik kan niet wachten tot ik daar ben. Val bijna in slaap, maar praat nog even door. Jij zorgt er altijd voor dat ik thuis hoor. Want hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden een korte broek. De shop of de maar niemand stond. Er is nergens anders waar ik zo

Music. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci? Să-ți spun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci? Heel mooie zonnige morgen, Menno. Goedemorgen, goedemorgen. Hallo, Menno. Goedemorgen, leuk weer hoor, de foto in klok. Altijd leuk, zoveel verschillende foto's in de Q-Music app van mensen die zoveel dingen aan het doen zijn. Ik zie heel veel smaken paaseitjes bijvoorbeeld bij Charlotte van Doesburg. Nou, die gaat ze natuurlijk allemaal inpakken voor Pasen. Remco Kluft, die is met zijn beste maat op stappen. Selfie, vingertje in de lucht, zijn onderweg. René stuurt een foto van zichzelf met een duimpje omhoog. Die stuurt erbij lekker laden in de zon. Ik zie ook een selfie van Hugo de Rooij bij een onafgemaakte keuken. Maar daar gaat hij verandering in brengen, lees ik in zijn bericht. Lies de Haan die loopt buiten in de zon met op haar buik een grote tas vol post. Leonie Burger die is onderweg met haar gezin naar Emmen, naar Wildlands. En Lisette Lubbers, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een bankje mooi aan het maken en je hebt daar een foto bij gedaan van een betonnen bankje. Dat klopt helemaal. En die ben ik helemaal mooi aan het mozaïeken. Ja, de bovenkant is gemozaïekt. Allemaal stukjes tegel in allerlei gezellige kleurtjes. Ja. De achterkant nog niet. Nee, of de voorkant. Die moet nog. De achterkant, die moet nog. Ja, dit is wel een aardig klusje of niet? Want die dingen gaan natuurlijk echt één voor één. Moet je ze natuurlijk een beetje goed erop duwen. Ja, maar ik heb geen tijdsdruk, hè. Dus het is gewoon lekker rustig doorwerken. Lekker rustig doorwerken. Hey, en ga je dan ook die bank nog een beetje goed voegen? Want zoals die er nu uitziet, dan blijf je er met je kleren aan hangen of doet het pijn aan je reet? Nee, het wordt wel helemaal ingevoegd. Ja, precies. Het wordt helemaal ingevoegd, ja. Maar dan moet je eerst natuurlijk al die steentjes erop hebben en daarna pas invoegen. Ja, maar waar ik aan het werk ben, dat is een tegelbedrijf. Dus die man die gaat ze helemaal invoegen. Dus dat komt helemaal goed. Ja, kunnen we het ergens bewonderen als die af is, het bankje? Ja hoor, die staat dan bij sprinklingtegels in Oortmarsum. In Oortmarsum, oké. Okay. Nou ja, veel plezier vandaag, werk ze. Dankjewel. Dank voor je inklok, ik stuur mijn koffiecup op. Helemaal goed, dankjewel. Ja, en voordat we ophangen nog één ding. Fijne dag. Fijne dag. Doei Lisette. Dag. Doei. Ja, lekker hoor. Donderdagochtend, dit is Q-Music, het foutuur. Wil je zo Tarkan met Simarik? Of Wes met Alané. Klik op je favoriet in de Q-app of op Q-music.nl. Eerst Van Halen en Jump. Adamını beni yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvolduk. Seni gidip de kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam. Atıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni alet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru.

van Bruggen. Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin biedt multivitamine met vitamine C om jouw energie op peil te houden en je weerstand te ondersteunen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Zonnige dag vandaag, maximaal 18 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 8 files. Ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 3. Op de A15 van Ridderkerk naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer, vertraging 37 minuten. Yves Berendsen komt er trouwens aan in het foutuur terug in de tijd. A28 Hogeveen richting Zwolle tussen de wijk in Nieuw-Leusen. 9 kilometer, vertraging 42 minuten. En de A32 Heerenveen richting Meppel tussen Meppel en Langhorst. 3 kilometer, vertraging een kwartier. Menno Barreveld. Love You More tegenover Forever Young. Stem nu. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Ja. Waren jong. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niets was te gek. We waren bang voor niets. En dit wat we hebben is wat echte vriendschap is. Ja. Jongen, bam! Het Foute Uur. Q-Music. You could never make me love you more. en Love You More in het Foute Uur. Dacht, leuk, laten we weer een keer Disco Donderdag doen. Ik heb hier twee heerlijke disco liedjes voor je klaarstaan. Wat is je favoriet? Earth, Wind & Fire met September. Of The Tramps. Met Disco Inferno. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ik zit even met een schuin oog mee te kijken. Hoe gaat het? September ligt een beetje voor, maar ik kan nog veranderen. Nu eerst Neo en So Sick.